60% taniej. I cukier 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dlatego w piątki zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Już nie pamiętam, kiedy zegarek regulowałem. 16, jak nic. Jest piątek. Wierzymy, że to będzie piękne popołudnie. Z programem trzecim Polskiego Radia czas na popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu. Anna Kowalik-Brancati. Zapraszam. Donald Tusk po rozmowie z Władimirem Zełenskim zamrożenie konfliktu w Ukrainie coraz bliżej mówi. Prezydent Nawrocki z kolejną inicjatywą po CPK Zerowy PIT. Koalicja rządząca apeluje o wskazanie źródeł finansowania. Wieczorem protest w Warszawie przeciwko hałasowi. Aktywiści chcą fotoradarów akustycznych. Zamrożenie konfliktu w Ukrainie jest bliżej niż dalej, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał przed południem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przypomniał, że dziś mija termin ultimatum postawionego Rosji przez Stany Zjednoczone w sprawie zakończenia działań zbrojnych. Prezydent Zełenski jest bardzo ostrożnym, ale jednak optymistą. Bardzo zależy stronie ukraińskiej, aby Europa, w tym Polska, uczestniczyła w projektowaniu tego przyszłego zawieszenia broni, a później pokoju. Bardzo nam na tym też zależy. Wczoraj Władimir Zełenski rozmawiał o zawieszeniu broni z prezydentem Stanów Zjednoczonych i przywódcami Unii Europejskiej oraz Francji i Niemiec. Z kolei Władimir Putin poinformował przez telefon swoich sojuszników o przebiegu rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Połączył się z przywódcami Chin, Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu i RPA. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Xi Jinping w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem stwierdził, że z zadowoleniem przyjmuje podtrzymywanie kontaktów Moskwy z Waszyngtonem. Przywódca Chin oświadczył, że będzie podejmował działania na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie i dodał, że nie ma prostych rozwiązań w trudnych kwestiach. Podobne rozmowy Władimir Putin przeprowadził z prezydentami RPA, Kazachstanu i Uzbekistanu. Rozmawiał też z Aleksandrem Łukaszenką. Białoruski dyktator wcześniej udzielił wywiadu magazynowi Time, w którym zauważył, że ważnym krokiem na drodze do pokoju na Ukrainie byłoby przerwanie działań zbrojnych w powietrzu. Wyraził też gotowość do zorganizowania na Białorusi spotkania Trumpa z Putinem i kontynuowania rozmów pokojowych z udziałem Wołodymyra Zełenskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone cały czas pracują nad miejscem możliwego spotkania Donalda Trumpa, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Jednym z rozważanych miejsc jest Rzym, podała stacja CBS News. Inną potencjalną lokalizacją są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pod uwagę brane są także Węgry. Wczoraj projekt dotyczący CPK, dziś propozycja ustawy zwalniającej z podatku PIT rodziny z co najmniej dwójką dzieci. Prezydent Karol Nawrocki przedstawia swoje propozycje legislacyjne. Koalicja rządząca radzi, by prezydent wskazał jednocześnie źródła finansowania i podkreśla, że kampania wyborcza się skończyła. Prezydent w pierwszym dniu urzędowania ruszył w Polskę. Wczoraj był w Kaliszu, gdzie podpisał projekt nowelizacji ustawy, która wraca do koncepcji CPK z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji Maciej Lasek zwraca uwagę, że to projekt nierealny, który nic nie wnosi, przeszkodzi w budowie, a o przyspieszeniu mowy nie ma. My tylko nie chcemy budować linii tam, gdzie nie będą jeździli pasażerowie. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, że będą linie, po których będziemy wozili powietrze. Prezydent będzie dziś w Kolbuszowej, gdzie ma przedstawić jedną ze swoich propozycji podatkowych dotyczącą zerowego PIT-u dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Ryszard Petru z Polski 2050 powiedział, że to, co proponuje Karol Nawrocki, to tak naprawdę lista życzeń. Apeluję do prezydenta o taką chwilę rozsądku. To już skończyła się kampania wyborcza. Jest pan, panie prezydencie, odpowiedzialny za kraj, a nie za fajerwerki wyborcze. Koalicja rządząca apeluje też do prezydenta, by podpisał ustawę wiatrakową. Tam zapisano między innymi zamrożenie cen energii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja poszukuje 6 dziewczyn, które w tym tygodniu uciekły z ośrodka wychowawczego w Krakowie. W poniedziałek placówkę opuściły Sabina Kudrzycka, Amelia Korolak i Natalia Wiśniewska, a 2 dni później Wiktoria Grucza i Oliwia Bomska. Wszystkie mają około 16 lat. Policja prosi o informacje w ich sprawie. Można dzwonić pod numer alarmowy 112. O 20:00 w Warszawie protest przeciwko nadmiernemu hałasowi w mieście. Chodzi nie tylko o nocne wyścigi, ale też nielegalny tuning pojazdów. Aktywiści chcą m.in. wprowadzenia w Polsce fotoradarów akustycznych, mówi Oliwia Kapturkiewicz ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Które działają tak samo jak fotoradary mierzące prędkość, z tym, że mierzą poziom hałasu i później ewentualnemu delikwentowi robią zdjęcie i wtedy rozpoczyna się cała procedura mandatowa. W tym momencie w Polsce mamy prawo, jednak jest to martwe prawo, które bardzo trudno jest władzom egzekwować. I w zasadzie cały ten nasz protest jest wymierzony w bezkarność osób, które odmawiają mieszkańcom prawa do odpoczynku. Początek protestu za 4 godziny na Placu Centralnym. Jutro kierowców czekają utrudnienia na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa. Drogowcy będą prowadzić przegląd techniczny mostu na Wiśle przy stopniu wodnym Kościuszko. Kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu w każdą stronę. Od 8 rano do wczesnego popołudnia na jezdni w kierunku Katowic ruch będzie możliwy tylko jednym pasem, a następnie od wczesnego popołudnia do 18 przenosimy się na jezdnię w kierunku Tarnowa i tam autostrada będzie zwężona do jednego pasa. A o tym wszystkim informował Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No ja rower spakowałem na weekend. Nie wiem, Darek, tylko czy nie będę tarasował tym, którzy robią to naprawdę doskonale. Darek Urbanowicz, Sport w Trójce, prosto z Tour de Pologne. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, Zakopane stało się absolutną stolicą kolarstwa. Dzisiaj kończy się tutaj etap piąty 82. edycji Tour de Pologne pod skocznią pod Wielką Krokwę imienia Stanisława Marusarza. No a jutro wielkie święto kolarstwa amatorów, Tour de Pologne amatorów właśnie w Bukowinie i okolicach na tych największych podjazdach. Jaka sytuacja dziś na trasie? 206 km do pokonania z Katowic, z Nikiszowca. No i mamy trzyosobową ucieczkę. Jensen Plowright, Hub Arts, Martin Szrfaczek i Patrick Gamper. Czwórka ucieka. Miała nawet 6 minut przewagi w pewnym momencie nad peletonem, ale peleton się rozpędza. W tej chwili już tylko 45 sekund i wygląda na to, że ta ucieczka zostanie zneutralizowana przez peleton. Trochę wiadomości piłkarskich. Niepokojące informacje z Barcelony napływają. Klub opublikował raport, w którym się okazuje, że Robert Lewandowski jest kontuzjowany i może nie zagrać na początku sezonu w La Liga. No i stoi też pod znakiem zapytania jego start w Pucharze Gampera, kiedy to Barcelona ma zagrać z FC Como. Dobre wieści napływają z Mistrzostw Świata U21. Polskie siatkarki pokonały bez straty seta 3-0 Turcję. To drugi wygrany mecz bez straty seta, jeśli chodzi o Polki, także bardzo, bardzo dobra postawa. No i jeszcze informacja tenisowa. Wiktoria Mboko sensacyjnie wygrała turniej w Montrealu WTA 1000. W finale pokonała prowadzoną przez polskiego tenera Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osakę 2-6, 6-4 i 6-1. No i co ciekawe, po tym sukcesie Mboko podskoczy z 85 na 24 pozycję rankingu. Patrzę na licznik. 20,5 km do mety. 38 sekund przewagi czwórki uciekającej nad peletonem. Za chwilę wielki finisz na ulicach Zakopanego pod Wielką Krokwią. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia za rok. Czy pan ma, panie Jarku, coś jeszcze do dodania? Tak, ja bym chciał dodać prognozę pogody, natomiast no, ona jest taka, w sumie nie, dawno takiej nie było. Dzisiaj do 26 stopni, wierzę, że nie narzekaliśmy. Jutro do 28 stopni, powinno być raczej sucho, temperatura będzie wysoka, będzie upalnie, będzie gorąco. Chmur tak sobie, niewiele, natomiast w niedzielę zmiana będzie niby niewielka, ale jednak może pojawić się w niektórych miejscach deszcz. Niebo już będzie za gorące, żeby go nie było, więc uwaga na burzę, temperatura dojdzie do 27 stopni. Poniedziałek wybiegnijmy trochę w tydzień kolejny, jakby nie było wakacje. 24 stopnie, trochę się nam schłodzi po weekendzie, później znów 27, 29 w środę, 31 w czwartek, 30 w piątek, więc idzie upał. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Samsung z trybem AI Energy, czyli kontrolą zużycia energii. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2899 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wygląda na to, że dzisiaj audycje zdominowały Agnieszki. Agnieszka Laskowska wydaje, Agnieszka Łukasiewicz realizuje, zresztą słychać mistrza. Daniel Leśniewski przy telefonach 22 i 7 trójek. Ja mam za zadanie nie zepsuć. Jarosław Kuźniar, zapraszamy do 19. Pojechałoby się na koncert Teddy Swims w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki w piątek po południu. 22 i 7 trójek. O czym dziś do 19? Sporo tematów. Już o nich więcej teraz. Zapraszamy do trójki. Mamy 8 sierpnia, mamy piątek, mamy 16.13 i to jest ten początek pięcioletniej kadencji prezydenta Nawrockiego, kiedy właściwie każda minuta urzędowania coś przynosi. Albo nie. W moim projekcie domagam się powrotu do tego, aby Centralny Port Komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami. A miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej. A, tego fragmentu nie, żartuję. Oczywiście słyszeliśmy, z wypiekami na ustach będziemy rozliczać pana prezydenta za kilka chwil. Jeśli chodzi o KPO, czyli pieniądze, które trafiają do Polski z Unii Europejskiej, sprawdzono, na co zostały wydane i wyszło, że te jachty dobrze wyglądają w marinie. Mamy do czynienia z opisem sytuacji, w której projekty, które zostały wybrane do dofinansowania, nie spełniają jego celu, sprawiają wrażenie, szczerze mówiąc, dość cwaniackich. Dziś mija ultimatum, jakie Trump postawił Putinowi. Putin robi to, co robi Putin zwykle, więc niewiele się przejął. Czekamy na szczegóły ewentualnego spotkania panów na szczycie, natomiast wojna, jak się nie może skończyć, tak się nie kończy. Pojawił się raport, pojawiły się informacje o tym, jak wygląda dzisiaj zabieranie, kradzenie ukraińskich dzieci do Rosji. Na pewno nie będzie lepiej, bo zaraz pootwierają wszędzie mety i człowiek sobie na przykład kupi 3 zgrzewki browara i będzie sobie po 6-7 zł zarabiał. Wystarczy spojrzeć na historię, czy kiedykolwiek prohibicja ograniczyła konsumpcję, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Za szybko wyskoczyli panowie ze Szczecina, którzy od północy mają prohibicję, ale do tematu ukraińskich dzieci, które są porywane do Rosji, chciałbym wrócić teraz. Stanisław, 15 lat. Chłopiec. Rozwój fizyczny zgodny z wiekiem. Umiejętności samoobsługi rozwinięte na wystarczającym poziomie. Sofia, 16 lat. Dziewczyna. Ma dobrą sprawność umysłową. Ilia, 15 lat. Chłopiec. Towarzyski. Natalia, odpowiada na pytania. Wydajność pracy. Anna, 14 lat. 15 lat. Dziewczyna. Chłopiec. Bardzo długa i bardzo smutna i bolesna lista. Wrócimy do niej jeszcze przed godziną 19. Ten temat pojawi się u nas dzisiaj w popołudniowej audycji także. Jeśli chodzi o seniorów, okazuje się, że najnowsze badania mówią, że pojawia się coraz więcej takich dorosłych Polaków i Polek, które decydują się na samobójstwo. Możesz na wszystko chorować, ale do psychiatry, do psychologa po prostu też trochę nie wierzą w to, że można przyjść do kogoś, porozmawiać i on ci pomoże. A przynajmniej zacznie pomoc. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Czy któryś z tych tematów zapowiedzianych przez nas teraz jest czymś, o czym chcieliby państwo porozmawiać? Zapraszamy. 22 i 7 trójek. Szanowni słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, czy oglądaliście orędzie pana prezydenta? Ręka do góry. No wyżej, wyżej, wyżej. Bardzo dziękuję za to. Są już tacy jak demagog na przykład PL, który zaczyna rozliczać dosłownie sekundę po sekundzie urzędowania. Dajcie się rozkręcić. To nie jest takie łatwe. Dwa, że jak ktoś wie, że ma maraton 5-letni, to nie będzie robił wszystkiego w sprincie. Tak mi się wydaje. Jeszcze nigdy nie byłem prezydentem. Natomiast chcielibyśmy skupić się na tym, jakie były obietnice pana prezydenta w kontekście CPK. Co on chce zrobić, co jest robione, a co robili ludzie, którzy sprawili, że wygrał. W moim projekcie domagam się powrotu do tego, aby Centralny Port Komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami, a miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej. Prezydencki projekt nic nie wnosi, przeszkodzi w budowie i ją opóźni. Co więcej, jest pełen absurdów, mówił o poranku na naszej antenie w rozmowie politycznej Trójki pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Piasta i szprychy fajnie wygląda, tylko okazuje się, że w Baranowie będziemy mieli centralny punkt przesiadkowy dla wszystkich pociągów. Jest to takie myślenie trochę centralistyczne, rodem z PRL. Ten bypass, który tak dzieli podobno Kaliszan, zlecone jego zaprojektowanie jeszcze przez poprzednie władze spółki. To była dobra koncepcja. Najszybsze pociągi, 320 km na godzinę, które będą jeździły, nie wszystkie zjadą do Kalisza. Ale te, które będą jeździły 250 km na godzinę, tak jak u naszych poprzedników, wszystkie zjadą do Kalisza. Czyli z punktu widzenia Kaliszan, nic się nie zmieniło. Prezydencki projekt nie jest dobry. Zgadza się z Maciejem Laskiem, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR, Adrian Furgalski. Ten rzekomo dobry projekt, tożsamy z projektem obywatelskim, tamten skończył w koszu, dlatego że pomysły na jego treść były niedopuszczalne. Nigdzie nie mamy przecież zapisanych dat zakończenia inwestycji. Prezydenta Karola Nawrockiego krytykują też inni eksperci, ci z sektora energetycznego. Są oni na głowę państwa źli z powodu podpisywania ustawy wiatrakowej. Polski przemysł potrzebuje odmrożenia inwestycji w turbiny wiatrowe, mówi Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl. Ponieważ dla hut, dla cementowni to oznacza niższe hurtowe ceny energii elektrycznej, a to jest dla nich najważniejsze, aby przetrwać konkurencję z firmami z Indii czy z Chin. Brak podpisu pod ustawą to także zła informacja dla odbiorców indywidualnych. Nie rozumiem tej utrudniającej życie obywateli decyzji prezydenta, mówi premier Donald Tusk. To jest ustawa, która daje szansę, aby ceny prądu w mieszkaniach dla polskich rodzin były utrzymane na możliwie niskim poziomie, bo zamraża na kolejne miesiące ceny prądu. Jeśli pan prezydent chce tak zacząć kolejnymi wetami, to bardzo będzie źle świadczyło o panu prezydencie. Niekoniecznie. Prezydent chyba wie, co robi. Ustawa jest pełna zasadzek, mówił w Polsat News szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. I ciężko się z tym nie zgodzić. Blisko połowa obywateli, według badania CBOS, chce, by minimalna odległość turbin od budynków mieszkalnych wynosiła 700 metrów. Projekt złożony przez rząd zakłada 500 metrów. Prawie nikt za to nie jest przeciwny, oprócz rządu, obniżce podatków. A dziś prezydent Karol Nawrocki najprawdopodobniej zaproponuje ustawę o zerowym picie dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci. Na niej skorzystaliby zdecydowanie najbogaci. 10% najbogatszych Polaków miałoby największy udział w korzyściach, natomiast 10% najsłabiej zarabiających na tej propozycji nie zyskałoby nic albo prawie nic. Myślę, że i nieprzemyślane, i dokładnie niepoliczone. Mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef superresortu krytykuje też drugą propozycję, która ma być dzisiaj złożona, czyli powrót do 22% podatku VAT. Obniżenie VAT-u w sytuacji, kiedy wydajemy prawie 5% naszego PKB na obronę, jest propozycją nieodpowiedzialną. Rząd źle robi, krytykując te inicjatywy, mówi socjolog profesor Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobrą strategią dla obecnego rządu byłoby jednak godzić się na te propozycje, ponieważ wtedy można się ogłosić, że to jest nasz wspólny sukces. I to broni pozycji obecnego rządu, obecnej większości parlamentarnej. Oczywiście z pustego i Salomon nie naleje. Prawo i Sprawiedliwość już jednak raz Platformie Obywatelskiej udowodniło, że pieniędzy po prostu nie ma i nie będzie. To nie do końca prawda. A jeśli jest prawdą, to nie trzeba o tym mówić. Trzeba inaczej zaksięgować, bo populizmem wygrywa się wybory. Oj tak, i w ogóle ludzie na przykład z otoczenia Trumpa, pan Bannon, mówią wprost, dzisiaj jest czas populistów. Nie, oczywiście nie piję do tego, co się dzieje u nas. Może będzie inaczej, ale z jednego powodu się cieszę. To, o czym mówi pan prezydent, czego by chciał, jakie ustawy wysyła, to, o czym mówi rząd, to jest przyspieszona lekcja ekonomii, wierzę, dla każdego z nas. Tylko żeby nam 2 plus 2 robiło się 4. No nam musi, bo i mnie. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Jestem z tym po prostu sam, nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan, musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom, może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. No ładnie im to wychodzi. Artur Rojek, Daria Zawiałow, Dziwna. Piątkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zawrzało wokół pieniędzy z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy. Coraz więcej pojawia się informacji, na co były wydane, i niektórzy sugerują, że nierozsądnie. Chociaż ja wiem, mapa opublikowana pokazuje, że przedsiębiorcy wydali dotacje na jachty, na luksusowe meble, na sauny, w czasie gdy w założeniu unijne pieniądze miały iść na coś zupełnie innego. Jacek Francele. Wyobraźnia przedsiębiorców składających wnioski nie zna granic. Pomysłowość i kreatywność to wszak podstawa rozwoju każdej firmy. Jednak jest pewne ale. Składać wnioski można na każdą jedną aktywność, natomiast ktoś te wnioski musi rozpatrzyć i ktoś te wnioski musi zaakceptować, a na końcu ktoś fizycznie te pieniądze musi na konto składającego przelać. Tomasz Starzyk, Dun & Bradstreet, Poland. Każdą z tych spraw należy traktować indywidualnie i absolutnie nie wrzucać wszystkich tych spraw do jednego worka. Mamy jasne stanowisko ze strony ministerstwa. Będzie kontrola, będzie sprawdzanie zasadności też wydania tych środków. Mówił w TVP Info Miłosz Motyka, minister energii. Jak wyglądała procedura i przejrzystość w tej kwestii? A wniosków złożonych przez firmy gastronomiczne i hotelarskie było dużo. Otrzymaliśmy prawie 15 tysięcy wniosków o dofinansowanie od przedsiębiorców. Arkadiusz Dewucki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw, PARP. Ocenionych pozytywnie, czyli zakwalifikowanych do wsparcia, było niespełna 5 tysięcy. Także praktycznie 10 tysięcy wniosków zostało już na tym etapie oceny zakwalifikowanych jako niezgodne i nierealizujące celu działania, niespełniające kryteriów. Mamy do czynienia z opisem sytuacji, w której projekty, które zostały wybrane do dofinansowania, nie spełniają jego celu, sprawiają wrażenie, szczerze mówiąc, dość cwaniackich projektów i cwaniackiego podejścia do wspólnych publicznych pieniędzy i publicznych dofinansowań. Podkreśla Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, i zapowiada szczegółowe kontrole. Naszą intencją jest to, żeby sprawdzić każdą złotówkę wydaną w ramach publicznych pieniędzy. Nie ma przyzwolenia, nie ma zgody na nieprawidłowe wykorzystywanie środków publicznych i funduszowe cwaniactwo, które budzi słuszne oburzenie. To, że taki wydatek został zakwalifikowany, nie oznacza jeszcze, że będzie sfinansowany. Uspokaja Arka już Dewucki. Cały system działa w oparciu o refundację, czyli to, że określone wydatki zostały zatwierdzone we wniosku, to też nie oznacza w każdym przypadku, że wszystkie te wydatki będą mogły być sfinansowane. Przedsiębiorca te wydatki, które poniesie, zgłasza do operatora. Operator weryfikuje zgodność z celem, z wieloma innymi zasadami kwalifikowalności wydatków i dopiero jeżeli zgodność z celem tego przedsięwzięcia jest potwierdzona, w formie refundacji wydatków przekazuje te środki przedsiębiorcy. Mnie na razie te

wspominaliśmy o tym dzisiaj, że nowa kadencja prezydencka i starcia czy współpraca z rządem, jeszcze nie wiemy jak się rozwinie, to dobra lekcja matematyki. Kolejny odcinek przed nami. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, o tym też będziemy mówić, bo teraz powinno zaczynać się spotkanie prezydenta i kolejna inicjatywa ustawodawcza, ale zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Ceny paliw w dół. W pierwszym tygodniu sierpnia o 4 grosze średnio potaniał litr diesla, a benzyn o 3 grosze. Jak mówi Urszula Cieślak, analityczka z biura maklerskiego Reflex, jeśli chodzi o ceny paliw, to prognozy na sierpień są optymistyczne. Prawdopodobnie sierpień może okazać się miesiącem tańszym od lipca, a w dalszym ciągu ceny będą się także utrzymywały na poziomie niższym niż przed rokiem. Według portalu ePetrol teraz średnio za litr 95 płacimy 5,84, a diesla 5,99. Z dróg przenosimy się na morze. Pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power ma popłynąć w przyszłym roku. Dzisiaj powstającą właśnie inwestycję odwiedził premier Donald Tusk. Justyna Piszczatowska, dziennikarka z greennews.pl, mówi, że to najbardziej zaawansowana inwestycja tego typu w Polsce. Farma będzie miała prawie 1,2 gigawata mocy, co pozwoli wyprodukować energię wystarczającą dla zasilenia 1,5 miliona gospodarstw domowych. Jest to projekt infrastrukturalny w polskiej energetyce bez precedensu. A w sumie do 2040 roku na polskiej części Bałtyku może powstać nawet 18 gigawatów mocy właśnie z morskiego wiatru. Będą zmiany w fundacji rodzinnej. Chodzi o usprawnienie procesu sukcesji. Jak mówi Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, fundacje tego typu czasami są nieuczciwie wykorzystywane. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców korzysta z tego rozwiązania właśnie w tym celu, natomiast zdarzają się przypadki, gdzie do fundacji rodzinnej jest wprowadzane aktywo i sprzedawane tydzień, dwa tygodnie później z zaniżeniem podatku. Nie po to została fundacja rodzinna stworzona. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze na rynek walutowy i giełdę. Za euro płacimy 4,25, za dolara 3,64, za franka 4,51. Funt kosztuje 4,89, a WIG20 na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji rośnie o niecałe 0,5%. Temperatura skacze i dojdzie do 31 stopni w czwartek. Dzisiaj tylko 26, jutro aż 28, dużo słońca, nie powinno padać. W niedzielę może pojawić się, tak mówią synoptycy, że szansa na deszcz jest rzeczywiście duża, ale to raczej będą burze w końcówce dnia i do 27 stopni temperatura też podniesie się. W poniedziałek odrobinę chłodniej, bierzmy oddech, bo będzie tylko 24, a później od wtorku 27, 29, 31 i 30 w przyszły piątek. I kolejny weekend z tego co widzę, jeśli się oczywiście potwierdzi, też wstydu nie będzie. 28, 27 i powinno być słonecznie. Słyszymy muzykę doskonałą w programie Trzecim Polskiego Radia, słyszymy naszych reporterów, nie słyszymy słuchaczy. Gdzie żeście się podzieli, szanowni? 22 i 7 trójek przy telefonach w trójce. Dzisiaj Daniel Leśniewski. Potrzebuję wczoraj, ja, ja, ja. Pięknie to brzmi mimo lat, które za tym utworem potrzebuje wczoraj Tila. Do ostatniego uderzenia w bęben. Słuchacze być może już słyszeli, że Szczecin zdecydował się przegłosować uchwałę, która powiedziała wszystkim, którzy do tej pory kupowali alkohol na prawo i lewo całą dobę, będzie czas na prohibicję. Na pewno nie będzie lepiej, bo zaraz pootwierają wszędzie mety i człowiek sobie na przykład kupi 3 zgrzewki browara i będzie sobie po 6-7 zł zarabiał. Wystarczy spojrzeć na historię, czy kiedykolwiek prohibicja ograniczyła konsumpcję, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Popatrzymy na historię i popatrzymy na teraźniejszość szczecińską, choć to nie jedyny rejon, który taką prohibicję wprowadził. Dzień dobry, panie Stanisławie, co dobrego? Wczoraj wysłuchałem wyrywkowo, co prawda, przemówienia obecnego pana prezydenta. Doszedłem do jednego wniosku. Pan prezydent Nawrocki jest mistrzem marketingu politycznego. A dlaczego? Padły z ust pana prezydenta słowa, nie można dalej tak rządzić. Wydaje mi się, że panu prezydentowi pomyliły się role, bo od rządzenia jest rząd, premier i Rada Ministrów. No zaraz. Chyba tylko dlatego pan tak mówi, że słuchał wyrywkowo orędzia pana prezydenta. Żartowałem. Halo, halo, Ezra Collective. Jak oni pięknie brzmią zawsze w piątku u nas. Birds flying high. I don't know how they feel. People outside. In search of something real. And I need mine. To get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing. And that's exactly what I'll do. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. sobie grają Ezra Kolekli w programie trzecim, w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Dziękuję za wszystkie telefony, 22 i 7 trójek. Za chwilę do nich wrócimy. Chłopiec czy dziewczynka? Błękitne oka, blondynka, a może niski brunet z ciemnymi oczami? Posłuszny, zdyscyplinowany? To są dosłowne kategorie, według których rosyjskie rodziny mogą wybierać sobie dzieci z Ukrainy. Prawie 300 osób jest w tej grupie. Stanisław, 15 lat, chłopiec. Rozwój fizyczny zgodny z wiekiem. Umiejętności samoobsługi rozwinięte na wystarczającym poziomie. Sofia, 16 lat, dziewczyna. Ma dobrą sprawność umysłową. Ilia, 15 lat, chłopiec. Towarzyski, Natalia, odpowiada na pytania. Wydajność pracy. Anna, 14 lat, dziewczyna. Chłopiec. To jest po prostu taki katalog, niby jesteśmy, nie wiem, w jakimś sklepie online i wybieramy sobie rodzaj towaru. 294 dzieci. Bank danych o adopcji Ministerstwa Edukacji i Nauki Ługańskiej Republiki Ludowej. Dzieci można segregować na podstawie koloru oczu, włosów, wieku, płci, imienia i liczby braci i sióstr. Większość rodziców tych dzieci mogli zginąć lub druga opcja mogą być w rosyjskiej niewoli. Ołek Piłecki, ukraiński dziennikarz. Potem te dzieci trafiają do takich no niby budynków opieki, a potem faktycznie zostają wystawione na handel, tak jak to jest na tej stronie nieuznanej Republiki Ługańskiej. O komentarz do tej sprawy zapytaliśmy Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Ukrainie. Nie komentujemy. Bez komentarza. Analizujemy tę sprawę. Ombudsman, który tym się opiekuje, raportuje, że oni ciągle próbują właśnie dostać informacje o każdym takim dziecku, ale w sumie nie ma możliwości generalnie wiedzieć o losie tych wszystkich. Według Kijowa oficjalnie wiemy o nielegalnej deportacji 20 tysięcy dzieci z Ukrainy do Rosji. Prawdziwa liczba może być jednak dużo wyższa. Koniecznie nikt nie może tego policzyć, po prostu dlatego, że jest tam okupacja i no nie ma do tego narzędzi. Ostatni taki powrót dzieci z Rosji lub z terenów okupowanych to jest wiosna bieżącego roku. I wtedy udało się wrócić no kilkadziesiąt ukraińskich dzieci do Ukrainy, tych skradzionych z okupowanych terenów. Porównajmy to z tą skalą. Władimir Putin i rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Bełowa w związku ze śledztwem dotyczącym nielegalnych deportacji dzieci do Rosji są ścigani przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Bardzo dziękujemy. O tej sprawie więcej w Trójce mówił Józef Niewiarowski. 13 minut przed godziną 17. Czekamy na szczegóły ewentualnego spotkania Putina z Trumpem. Na razie cisza w tej sprawie. Our final odyssey. Weekend w Trójce w piątek w popołudniowej audycji. Sopot się budzi i mówi: wpadajcie do nas. Magda do Sopotu dzwoni. Ja chciałam powiedzieć, że my po prostu stoimy w korkach na razie, bo wyszło słońce i zapraszamy. A że wyszło słońce, bo co od rana padało i tu słyszę prognozę na przyszły tydzień, no to zrobił się ruch, proszę państwa. Pozdrowienia przysyłamy. No pani Magdo, bardzo dziękujemy. Ja bym, gdybym tylko stał obok w samochodzie w tym korku, to bym szybę otworzył, pozdrowił serdecznie, może nawet uściskał, ale to chyba dobrze, że przyjadą, prawda? Czy nie jasne, że to korki? Natomiast powiem pani, że to ciekawe, bo w Warszawie korki robią się, kiedy pada, a nie kiedy jest słońce, więc pozdrawiamy Sopot i łączymy się w bólu. I jeszcze jedna rozmowa tym razem z naszym słuchaczem, który mówi: ja to mam dopiero pomysł na popołudnie. Gdzie są wszyscy słuchacze? No odpowiedź jest bardzo prosta. Skoro tak pięknie opowiada o tej naszej pięknej pogodzie, to wszyscy już grillujemy. Tak? Że dobrze? Przy to krótko, że upalnie i ciepło. Ale jeśli się podoba pogoda, to bardzo dobrze. Czas na sport, 8 przed piątą. Tour de Pologne w Trójce. Pedałujemy na Tour de Pologne. Darek Urbanowicz na miejscu. Tak, już emocje troszeczkę opadają, bo przed chwilą nastąpił finisz tutaj na ulicy Piłsudskiego, tej prowadzącej do Wielkiej Krokwi. Pod górę niełatwy finisz, świetnie rozprowadzał Bena Turnera Michał Kwiatkowski do ostatnich metrów, no ale zawodnika Ineos Grenadiers zaskoczył jego wielki rywal z teamu Visma Lise Bike, Matthew Brennan, i to on wygrywa dzisiejszy, najdłuższy w tegorocznej edycji 82 już Tour de Pologne. Trzeci Andrea Bagioli. Jak Polacy? Polacy przyzwoicie dojechali w grupie zasadniczej. Rafał Majka 23, Piotr Pękala 25, Michał Kwiatkowski 29. Patrzę, który był dzisiaj Paweł Bernas, jako że porozmawiałem z nim dzisiaj rano o tym, jak zawodnicy grupy kontynentalnej zebrani do reprezentacji Polski radzą sobie tutaj w tym proturowym peletonie. Nie jest to oczywiste, no ale zapraszam do rozmowy, bo dużo ciekawych informacji w treściwej rozmówce właśnie z Pawłem Bernasem. Fajna walka, dużo się dzieje w tym wyścigu, ale zapytam cię o tak naprawdę protur, no bo to nie jest codzienność dla was, że startujecie w proturze. Reprezentacja Polski jedzie tutaj na zasadach dzikiej karty. Tak. Jak to jest tam z tym przepychaniem się łokciami z zawodowcami? Nie jest łatwo. No, nie mamy, że tak powiem, poważania w peletonie przez to, że wskakujemy tutaj tylko na tydzień w roku do tej World Tourowej karuzeli. Trzeba o swoje walczyć, trzeba jakby przyjąć zapewnik, że zawodnicy tutaj się na nas patrzą trochę z góry, no i po prostu jakby ucinać im powody do tego, żeby utrwalało im się to wypaczone myślenie o nas. W jaki sposób udowodnić, że to jest miejsce, w którym się dobrze czujecie i jesteście u siebie? Na przykład był jeden zjazd na drugim bodajże etapie, taki wiedzieliśmy, że będzie rozwalona droga na nim bardziej niż tego byśmy sobie życzyli, więc dobrze było być z przodu. No i wyciągnąłem chłopaków do przodu, wszyscy się na nas tak patrzyli, że no kurczę, co my tu robimy, nie? Widać było, że tak byli troszkę zdziwieni, ale jakby zjechaliśmy ten zjazd, pokazaliśmy im, że no to nie jest tak, że nie wiem, że zaraz tu rozerwiemy peleton, bo się powywalamy i nie wiem, pospadają nam łańcuchy, nie wiadomo co jeszcze. No po prostu jesteśmy, ścigamy się, też nie chcemy tutaj nikomu, że tak powiem, robić krzywdy żadnej, ani popełniać jakichś niepotrzebnych błędów. Jest tak, że jeżeli my popełnimy błąd, to on jest, że tak powiem, 10 razy bardziej zauważany niż jakiś taki randomowy zawodnik worldtourowy, jakby to zrobił. Paweł Bernas ściga się w barwach grupy Mazowsze Serce Polski. Nie tylko na szosie, ale również jest mistrzem Polski w kolarstwie górskim. Także potrafi dzielić te dwie pasje i być naprawdę szybki. I jutro zapraszamy do Bukowiny, czy też jak mówią tutaj górale, na Bukowinę. Tam etap numer 6, ale również Tour de Pologne amatorów. Kilka tysięcy fanatyków jazdy na rowerach szosowych zjeżdża się w jedno miejsce właśnie po to, aby powalczyć w memoriale Ryszarda Szurkowskiego. Bardzo dziękujemy. Mówił Darek Urbanowicz. Tour de Pologne w Trójce.